proste, ale mój syn czyta, czasem nawet mi. Czytałem dziecku, nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zgromadzenie Narodowe zbierze się przed południem, aby zaprzysiąc nowego prezydenta Karola Nawrockiego. On wczoraj żegnał się z IPN-em. W Poznaniu przygotowania do piłkarskiego meczu podwyższonego ryzyka. Wieczorem do stolicy Wielkopolski przyjadą fani z Belgradu. Padł turystyczny rekord w Hiszpanii. Kraj odwiedziło ponad 40 milionów ludzi. Punktualnie o 10 w sali plenarnej Sejmu rozpocznie się zgromadzenie narodowe. Przed nim prezydent elekt Karol Nawrocki złoży przysięgę i wygłosi swoje pierwsze orędzie. Następnie para prezydencka spotka się z prezydiami obu izb parlamentu. W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela odbędzie się msza w święta w intencji ojczyzny i prezydenta. Na Zamku Królewskim symboliczne przejęcie zwierzchnictwa nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski, a na placu Józefa Piłsudskiego przejęcie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Wcześniej Karol Nawrocki pożegnał się z Instytutem Pamięci Narodowej. Opuszczam instytucję, którą bardzo cenię i która musi trwać. Która musi trwać, bo wykonuje swoje zadania dla Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei wieczorem prezydent elekt wraz z rodziną wziął udział w apelu jasnogórskim. Wielkopolska policja przygotowuje się do meczu podwyższonego ryzyka między Lechem Poznań i Sreną Zvezdą Belgrad. Mundurowi szykują się na przybycie serbskich kibiców. Stawką dwumeczu jest awans do rundy play-off Ligi Mistrzów. Mundurowi rozpoczęli operację Belgrad, która ma zabezpieczać przejazd serbskich kibiców, a także przełożyć się na bezpieczeństwo w czasie meczu na stadionie i po nim na ulicach miasta. Około 1000 fanów serbskiej drużyny ma przyjechać do Poznania na mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mecz ma status podwyższonego ryzyka. Policja podaje, że chodzi tu o przyjezdnych kibiców, którzy w przeszłości zakłócali już porządek i bezpieczeństwo. O ich przyjeździe mówi Maciej Henszel z Lecha Poznań. Około 1000-1100 osób spodziewamy się na trybunach. Tutaj, jeżeli chodzi o kibiców gości, oni podróżują drogą lądową, autokarami, samochodami. Trasy przejazdu kibiców z Serbii będą monitorowane, a autokary konwojowane. Kibice z Belgradu mają być też szczegółowo przeszukiwani przed wejściem na stadion. Pierwszy gwizdek o 20.30. Maciej Szefer, Polskie Radio. Na stadionie przebułgarskim ma być komplet 40 tysięcy widzów. Brakuje wody, jedzenia i leków. Sytuacja w Strefie Gazy jest tragiczna. Codziennie ginie kilkadziesiąt osób starających się dotrzeć do miejsc dystrybucji pomocy. Wokół nich stoją uzbrojeni izraelscy żołnierze, którzy nie wahają się użyć broni wobec cywilów. Mówiła o tym w radiowej Trójce Małgorzata Olesińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej, która obecnie pracuje na zachodnim brzegu. Są śmierci w wyniku uduszenia, ponieważ Izrael strzela do tych ludzi również gazem łzawiącym. No i strzela nabojami ostrymi. Potwierdzono już ponad 1000 śmierci. W Strefie Gazy działają 4 punkty dystrybucji żywności zarządzane przez Gaza Humanitarian Foundation. Zastąpiły one wcześniejszy system ONZ, który obejmował około 400 punktów rozlokowanych na całym terytorium strefy. W Hiszpanii padł turystyczny rekord. W pierwszym półroczu kraj ten odwiedziło 44,5 miliona ludzi. To prawie 5% więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Liczby przekładają się na pieniądze. Zagraniczni goście zostawili w Hiszpanii około 60 milionów euro, więcej o ponad 7%. Dziennie to 210 euro na osobę. Najwięcej gości przyjechało z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Coraz liczniej Hiszpanię odwiedzają też Portugalczycy, Irlandczycy i Włosi. Turyści najchętniej jeżdżą do Katalonii, na Wyspy Kanaryjskie i do Andaluzji, która notuje największy wzrost ruchu turystycznego. Rekordowym zainteresowaniem cieszyły się Baleary, które tylko w czerwcu odwiedziły ponad 2 miliony turystów. Eksperci podkreślają, że choć wyniki są imponujące, większa liczba turystów to dla Hiszpanii kolejne wyzwania. Chodzi o przeciążenie infrastruktury, dostępność mieszkań i ochronę środowiska. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach będzie od 18 do 22 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 23. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich około 17. Tej nocy strefa opadów deszczu postępować będzie z centrum na wschód kraju. Przelotne opady oraz lokalne burze również na wybrzeżu. Na termometrach przeważnie od 12 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bartek Machajewski audycję realizuje. Ja nazywam się Michał Kowarski. Meldujemy się na stanowisku zastępowych. Ciężko na sercu. Mam dla Państwa garść wspomnień z OFA, opakowanych muzyką czyniącą nierząd w różnym stopniu zaawansowania. Choć to, czego zaczniemy, można nazwać raczej rozległym zawałem niż szybkim, mocnym ukłuciem. Słońce i utwór tytułowy z ich ostatniej majowej płyty, Birthing. zgodę. The truth remains unspoken. The door was closed but opens with mind and limb interwoven. Thank you. mother. Fuckers. Michael Gira zapowiadał, że jest to ostatni album z serii tych z długimi, epickimi utworami, które budują napięcie i atmosferę. Czasem do stopnia absurdu, tu trzeba przyznać, ale właśnie za to można pokochać to nowe Slones, czyli to po reaktywacji z 2010 roku. Może następna płyta będzie bardziej nawiązywać do tych lat sprzed 97 roku, może w ogóle zrobią coś innego, któż to może wiedzieć. Na pewno w maju zostawili nam prawie 2 godziny wspaniałej, kontemplatywnej muzyki upakowanej w 7 utworów. Jak już kończyć z konwencją, to po całości. To skoro już jesteśmy przy długich, epickich utworach, Godspeed You, Black Emperor. Thank you. bez tytułu 13 lutego 2024 roku. 28 340 zabitych. Tytuł ostatniej płyty, oczywiście w wolnym tłumaczeniu, Godspeed You Black Emperor, odnosząc się do ludobójstwa, które dzieje się w tym momencie w Strefie Gazy. Jest to raczej luźna myśl, ale zaryzykuję stwierdzenie, że Gibe mogło tym tytułem zakiełkować myśl wśród artystów, że warto mówić głośno o tym, co się dzieje w Palestynie. Płyta wyszła w październiku 2024 roku. Kilka miesięcy później, na off-festiwalu, na koncertach takich artystów jak Softplay, Lambrini Girls, czy nawet Fontaine's DC, padły liczne deklaracje wsparcia dla Palestyńczyków, a publika skandowała Free Palestine. Ale zawsze to było sprowokowane przez apele wokalistów. Na koncercie zespołu Ciśnienie, skąd inąd świetnym koncercie, skandowania nie było. Raczej chłodne emocje, które są wyrażone w muzyce. Nie udało mi się po koncercie z zespołem Ciśnienie porozmawiać, ale to nagranie wpleciemy gdzieś pomiędzy utwory Rawa i Bydło. Cześć, jestem Kacper, gram na bębnach w ciśnieniu. Słuchacie Trójki. Z tej strony saksofon barytonowy w zespole Ciśnienie. Słuchajcie Trójki. Łukasz, gram na klawiszach w zespole Ciśnienie i słuchacie Trójki. Jestem Maciek, gram na skrzypcach, również w zespole Ciśnienie. Słuchacie Trójki. Jestem Michał, gram w zespole Ciśnienie na basie i co nagrywam i co miksuję Ciśnienie na dysk mikrofonami. Słuchajcie Trójki. Ile z tego, co zobaczyliśmy dzisiaj na OFF-ie, było jamem? W sensie improwizacją. Jakiś tam, myślę, że mniejszy jednak procent. Są te momenty improwizowane i wiadomo, że wtedy są dźwięki zazwyczaj różne, aczkolwiek no, formy zazwyczaj są takie same, więc może też się wydłużyć ta forma, bądź też skrócić. Powiedzmy, że 20% z tego, co dzisiaj było, to było improwizowane, ale generalnie brzydzimy się jamem. Okej. Okay. Dokładnie. Zarówno stylem grania, jak i zespołem. A ja chcę właśnie, bo mówię, my jesteśmy tutaj cały czas na kontrze, no ja jestem jednak tą osobą, która jest z Tychów i powiem, że Rysiek Riedel jest świetny, był i jam wtedy istniał i był bardzo piękny, no tutaj zawsze mam sprzeczkę z chłopakami, plus no oczywiście jazz to jest muzyka, z której ja też poniekąd zaczęłam swoją przygodę muzyczną, także zawsze będę szanować i propsować, także to jest mój głos. Jeszcze cię Monio nauczymy. Okej, okay, dobra, bo w waszej muzyce ogólnie jest dużo takiej złości, też można powiedzieć agresji, chociaż ona jest oczywiście rozciągnięta, ale tak się zastanawiam, czy właśnie te wszystkie emocje, które są w waszej muzyce, wynikają z kości niezgody związanej z Rysiem Riedlem. No na to wychodzi, że jednak tam czasem się też w takim razie na scenie poniekąd kłócimy między sobą i krzyczymy nawzajem na siebie instrumentami, ale no nie, no tak na poważnie to myślę, znaczy bo nie nazwałabym do końca, że to jest agresja, to jest bardziej wykrzykiwanie niezgody, tak, no na jakieś tam sytuacje życiowe, bądź tam tak, duchowe. Tym, no. Bardzo nie chciałbym istnieć w takim świecie, gdzie Rysiek Riedel nobilituje jakby nas do powstania jakiegoś zespołu, więc niezbyt często o nim myślimy jakby co. Tak, tak. Dobrze, to humor sytuacyjny, spokojnie, ale możemy tak bardziej na poważnie, jakby jak wygląda ten proces tworzenia waszych utworów? No i przede wszystkim, jakie są wasze inspiracje? Ja mam pewne domysły, także co was inspiruje, jak wygląda proces w ogóle komponowania piosenek u was? No, proces jest właściwie za każdym razem dość podobny. Przychodzi ktoś z jakimś pomysłem, który jest jakimś, nie wiem... Zazwyczaj jest to Maciek, który właśnie mówi. Dziękuję, ale tak. No i to jest na ogół jakiś, nie wiem, ciąg harmoniczny, właśnie jakieś funty, jakiś zarys jakiegoś groove'u, czy właśnie jakiś riff. Ukradzione rzeczy generalnie. Właśnie ja ostatnio sprawdzałem i tej kradzieży nie ma aż tak dużo. Na każdej płycie jest jeden utwór, który jest kradziony, ale właśnie, no dobrze. No i są właśnie jakieś takie funty. Potem zaczynamy to grać, jeśli oczywiście jest kworum na próbie i wszyscy wyrażą zgodę, że tak, możemy próbować, to wtedy zaczynamy grać. No i potem nagle kończymy właśnie z takim 20-minutowym potworem i tak to właśnie powstaje. A jeśli chodzi o inspirację... No nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Tych inspiracji jest tyle, każdy ma to totalnie inne, z totalnie innej czapy i no ja nigdy nie wiem kompletnie, jak na takie pytanie odpowiadać. No dokładnie, ja bo wiem. Też nieraz jak, przepraszam, jak jedziemy, nie wiem, w trasę, no to no, jednak te rozmowy gdzieś tam są o muzyce i no każdy tutaj z nas ma, no tak jak powiedział Paduch, inne inspiracje. Czasem się one pokrywają, a czasem właśnie nie i powoduje to zażyłe dyskusje, prawda? Także... Byleby po prostu nie ten. Jesteśmy konglomeratem 5 różnych osobowości muzycznych. O, dziękujemy. Powiedziano jak prawdziwy dziennikarz. Dziękujemy. No dobrze, to w takim razie ten konglomerat skąd czerpie inspirację? W sensie powiedzieliście już trochę, napomnieliście o tym, że to głównie wynika z jakichś życiowych nieprzyjemności, ale czy powiedzmy... Ale też przyjemności, więc czy moglibyście na przykład ulokować jakieś konkretne sytuacje z życia w waszych konkretnych utworach? Takie konkretne sytuacje z życia raczej nie, ale mógłbym podać, no bo jesteśmy na off-festiwalu, wczoraj grał zespół Lambrini Girls i one jakby... One mają wokal i one jakby były w stanie wykrzyczeć wszystko, co je drażni i frustruje do ludzi. My jakby przez to, że gramy instrumentalnie, nie mamy takiej możliwości, aczkolwiek mogę, myślę i mówię chyba za wszystkich, mogę jasno powiedzieć, że zgadzamy się ze wszystkim, co właśnie wokalistka z Lambrini Girls krzyczała ze sceny i dokładnie to są te rzeczy, które nas męczą, frustrują i no... poniekąd zmuszają do tego, żeby gdzieś to wszystko z siebie wywrzeszczeć na instrumentach, no bo nie oszukujmy się, jesteśmy na razie bezsilni. Tak, ale no, ja chciałam dodać, że jednak taki krzyk może być też jednak z przyjemności, że czasem są momenty, jak gramy, że powstają te właśnie intensywne, pozytywne takie dla mnie emocje, więc no to po prostu no, właśnie nie da się powiedzieć konkretnie jakichś sytuacji życiowych, bo też no, muzyka jest abstrakcyjna, więc to jest język abstrakcyjny opisujący no, generalnie życie, które też jest, no, przyznajmy, abstrakcyjne dosyć. Ale wiecie co, nawet jak was słucham, jak na was patrzę, to też jest całkiem intrygujące, że jesteś takim promyczkiem nadziei w tym wszystkim, no to, raczej... Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest, tak. Rozumiem, co Mania chciała powiedzieć. Jest niezgoda, na którą mamy na właściwie jakieś zło świata, żeby zabrzmieć bardzo oryginalnie. Ale z tej niezgody jednak na scenie dochodzi do pewnych momentów katarzis, że uczestnicząc po prostu w wydarzeniu razem z ludźmi i wszyscy razem oddychając w jakimś jednym tempie, dochodzi do momentów, kiedy to jest już granica ekstazy, ale wychodzi to jednak z tej niezgody cały czas, to jest cały czas jakiś smutek, niezgoda, gniew i później nagle jakby no dla mnie może to jest takie wyzwolenie po prostu na scenie. Okay. Czy to jest jakby rzecz, którą gonicie tym zespołem? Tak w porównaniu z waszym takim codziennym życiem po prostu. Na pewno. Tak mi się wydaje, że tak, no jakby, żeby nie popadać w jakąś pompatyczność, no bo no, każdy może powiedzieć, że tak, no muzyka była z nami od dzieciństwa i tak dalej, ale generalnie no gramy po to, żeby sobie ulżyć. Tak myślę, to można powiedzieć, bo jakbyśmy nie grali, to nie wiem, co byśmy zrobili. Jest to sposób, jakby wszystko, co robimy w życiu, inne całe prace, korpo, to dookoła, to dochodzi do momentu, że właśnie robisz to po to, żeby zagrać na scenie, żeby to z siebie wyrzucić. I to jest niesamowity moment. We'll be right back. jeszcze chciałem zapytać o to intrygujące połączenie instrumentów, ponieważ no, w sumie w zespole nie powiem, że brakuje, bo to absolutnie nie jest to słowo, ale nie ma takich bardzo konwencjonalnych dwóch, powiedzmy, narzędzi, które są zwykle